La Bella y el Lladres. Aisó Banar y era, si era B y si no también, una bella que vivía als afores d'un poble. Una nit estaba escalfant-se a la vora del foc, amb l'única companyia de les rogues flamerades. De sobte va sentir un soroll per dalt de la cambra i tota estranyada es va dir: «Que Déu serà aquest soroll? O m'ho haurà semblat?» Aleshores, va sentir molt clarament uns passos que anaven d'ací cap allà i es va adonar que eren uns lladres que anaven a robar-li. Com que estava sola i no tenia ningú que la pogués ajudar, es va posar a pensar què podria fer per tal de fugir aquests lladres. «Ah, ja ho sé!» I sense pensar-ho més, se va anar a la porta de l'escala i comença a cridar: «Bernat, puja al terrat! Marieta, treu l'escopeta! Martí, tira-li! Tu, Pere, pega-li al darrere! Ramon, compta quan són!» En sentir els escrits de la vella, els lladres es van espantar molt i dient: «Doncs no hi ha poca gent en aquesta casa, ràpid! Anem-nos-en, que si ens agafen entre tots!» Després, a seguida, la vella a la vora del foc va començar a riure amb grans riallades i conten que encara riu.